Nogen tror, at jul er jul og ens i alle lande. Så hold en jul et andet sted, så vil I hurtigt sande, at vores jul er digterskabt i danske digterskaber. Vi glemmer ikke Grundtvig, og vi svigter ikke Faber. Og derfor har vi ikke her et helt almindeligt vintervejr. Når solen skinner, siger vi, se dejlig er den himmelblå. Her god gamle Grundtvig, hvor hans salmer dit og rimer. Hans kirkeklokker ringer heller ikke, nej, de kimer. De kimer nu til julefest, og stjernerne de tindrer. Mens alle andre folkeslag må klare sig med mindre. Han byder os hver jul på ny til julefest i Himmelby. Og selv i Snesjap kan vi gå på stjernetæpper lyseblå. Og selvom alt vel ikke her er lutter, fryd og gammen, så kan vi stadig flette vores julehjerter sammen. Og træets pyntning volder heller ikke nogen knuder. Det pyntes smukt af en usynlig hånd bag frosne ruder. Og tænk at sådan en skaberkraft har gamle Peter Faber haft. At man hver gang man giver en pung siger, løft en gang, hvor den er tung. De gaver, vi har fået, og som digterne har digtet, dem arvede vi kvitterfrit, og dog er vi forpligtet. Mens andre folk, de pakker ud og sikkert strammer garnet, så passer vi skam på, for ellers kvæler vi jo barn. Vi trasker heller ikke rundt om juletræet i et bundt. Nej, alle ved, at her til lands, der vandrer man i kærlig krans. Og tænk, hvad ingen mand har tænkt, og som vi så har sunget alene ind i os selv, og også tusind tung. At slægt skal følge slægters gang, som vinter følger sommer. Og ligegyldigt hvad der sker, så ved vi julen kommer. Den bærer os på børnevis igennem mørket.